بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانی تھی، چھ طریقے اختیار کیے، مصلے پہ بیٹھے، جہاں جس طرح کا انداز تھا مصلے کا اللہ کے رسول کے زمانے میں، آپ نے سلام پھیر کے، سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور اللہم انت السلام ومنک السلام تک جب پہنچتے، اس کے بعد اپنے چہرہ انور کو مقتدیوں کی طرف موڑ لیتے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں. صحابی معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث آپ نے سنے ہوئی ہے، ان کو کوئی کام ہوگا، وہ جا رہے تھے، آپ نے وہاں بیٹھے پہلی بات یہ کہی، یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. کائنات کا سرتاج کسی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت محبت ہے، اس کے دل میں سرور کتنا آیا ہوگا. دوسرا کام کیا کیا، جواب انہوں نے کیا دیا، اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے. وہ اپنے کام بھول گئے، اٹھے، وہاں بیٹھے نہیں رہے. آج ہز ایکسیلنس کے درجے پہ جانے والے لوگ بہت سارے دعوت میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ لوگ آئے ہم کیوں جائیں. آپ اٹھے، دوسرا کام، پھر آپ چل کے گئے سیدنا معاذ صحابی کی طرف، جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا ہی نہیں کی. چوتھا کام، آپ نے صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنائیت دی، محبت دی. پانچواں کام، کہا معاذ میں آج آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. وہ جس کے سامنے تبسم ہو جائے اللہ کے رسول کا، اس سے بڑا بھی کوئی تحفہ ہے؟ پھر تحفہ کیا دیا، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ کسی بھی نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ خوبصورت ذکر اور خوبصورت شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما. صحابی معاذ جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہیں، لوگوں گواہ رہنا، جب سے میں نے سنا ہے آج تک کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں ہے.